Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Bezpieczniejszy niż tron, bezpieczniejszy niż tron. To co najlepsze, nigdy nie trwa wiecznie, tak już bywa. Doceniaj każdą chwilę, bo rodzinne ogniwa pękają bezpowrotnie, niczym tworzywa. Kruche jak plastik, co jutro skrywa? Nikomu nie wiadome. Ognisko domowe latami tworzone zgaśnie. Czy zapłonie z większą siłą niż dotychczas? Dostałeś życie, więc korzystaj z niego sprzętnie. Umiejętnie tak, by nie zniszczyć doszczętnie obecnej harmonii. Ilu takich, co nie daje rady stawić czoła monotonii? Bezradnych jak w agonii. Dlatego mocno trzymaj dłoni, cugle żywota. Braku najbliższych nie zastąpi żadna kwota. Nic nie wyrówna strat w postaci utraconych lat spędzonych przy wspólnym stole. Nienawiść w oczy kole pozostawia w duszy blizny. Martwym wzrokiem spoglądają podobizny bliski. Osadzone w ramkach, nie pozwól by zapadła klamka. Głucha cisza, która ogarnia umysł tak, abyś nie słyszał jak. Sumienie daje znak, że wybił czas zaprzestać walk ze swoim bliźnim, z rodziny wrak. Z powodu stryski, która od lat fundament niszczy. Bez pardonu, kruszy podstawy twego domu, który od zawsze gotów był ci pomóc i nakarmić. Wykorzystaj dany moment, by to naprawić. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Bezpieczniejszy niż tron, bezpieczniejszy niż tron. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Bezpieczniejszy niż tron, bezpieczniejszy niż tron. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. W otchłani wspomnień, zdarzenia wiekopomne pozostaną. Pamiętaj, kto zawdzięczy czas tym czterem ścianom i tak samo zapewni potomności przyszłość, choć rzeczywistość czasem bywa utrapieniem. Rusz głową, jak uchronić owoc przed cierpieniem. Zbuduj schronienie z najlepszych segmentów. Poznaj arkany fundamentu. Wyrósł siłę, wspierając twą rodzinę. Z godziny na godzinę, wzbierając na wartości. Stał się azylem, pełnym miłości, na który zawsze możesz liczyć. Twej świadomości, niech zakotwiczy jedno, co się liczy, cel, bez którego byłbyś niczym. Dobrze wiem, jak łatwo stracić, jak zyskać trudno. Efekty starań idą na próżno. Są właśnie tacy, co mówią trudno i kapitulują. Przestają walczyć z losem, ręce załamują. Odchodzą w nicość, zapomnienie, zostawiając mienie. Krzywdząc pokolenie, gdzie tu charakter? Gdzie sumienie? Upokorzenie, rozczarowanie, to jednym zdaniem samozniszczenie. Wylecz tą ranę, zrozum istnienie. Powstań na nogi, napraw ciszenie. Zacznij żyć, uwierz w siebie, szansę chwyć. By znów być na wozie, a nie pod nim. I jeszcze jedno, szczyć się pierworodnym, bo jest on tego godny. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Bezpieczniejszy niż tron, bezpieczniejszy niż tron. Mówiąc otwarcie, chodzi o oparcie. To podstawa, tak. Opiera się na niej obawa o jutro. Czasem rozgra krótko, bądź gotowy. Trudno jest się bronić, gdy się jest zaskoczonym. Weź się w garść, tu na swoim, tam rany się goi. Tego się bronić za wszelką cenę. Są to korzenie, z których wyrośnie pokolenie. To mienie, którego bronię, bo stworzyły to dłonie, dzięki którym moje światło płonie. Masz pojęcie? Rodzina to nie tylko zdjęcie, to fundament. Każdą radość, każdy lament sam odczujesz. Na podstawie czego własny zamek sam zbudujesz. Rozumiesz? To tak jak kwiat, który hodujesz. Czy umiesz wyhodować go tak, by nie żałować, by nie chować się pod ziemię, aby odciąć korzenie? Tak jak plemię słabych ludzi nie dał rady, rzucił fundamenty, w gruz obrócił, zniszczył, aby powstać ze zgliszczy. Jeszcze raz, jeszcze raz. Kolejny kamień dźwigasz aż na samą górę. Chcesz wypełnić dziurę, by podstawa była murem, który utrzyma tortury. Utrzyma ciężar tej struktury, mury, dzięki którym możesz spać spokojnie. Tylko ten, co pojmie, co jest ważne, zajmie się tym, żyje raźnie. Ma gwarancję, sam poważnie się traktuje, sam warunki swe dyktuje. Tu jest podstawa, z której sam buduje. U siebie najlepiej się czuje, służewiec. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Bezpieczniejszy niż tron, bezpieczniejszy niż tron. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Bezpieczniejszy niż tron, bezpieczniejszy niż tron. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Bezpieczniejszy niż tron, bezpieczniejszy niż tron.